أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. أعوذ قسمنا خريبا الله تلابا ندا منافقان انهم لمنکم چې یقینا د دې تاسو نه دي. په دې یاد کې الله جل جلاله د دې منافقانو د نفاق اظهار کوي چې دا منافقان دي او پاتې شو د دې مسلمانۍ نوغت دروغ و مسلمانی د دې بیان کوي. دی قسم خوري په قسمونو خپل مسلمانی ثابتای چې مونږ د تاسو نه یې نه مونږه مسلمانانه نه الله د دې خبره د نفاق د دې اظهار وکړ بل د دې عذر چې دی واپس شو. بعض مفسرین وای دی په قسمونو خوري چې تاسو د جهاد نه واپس شه د تبوک نه راشه. نو بیا بیان دې خبره شې چې عذر کې دی درو غوي کې دی عذر نه کوي چې موږ تاسو نه یو په عذر پاتې شو یو. نو الله وی دا درو غوي دا مسلمانان نه دي دا منافقان دي. د دې نفاق الله جل جلال هو او د دې درو هم ظاهر کړو او د دې مسلمانۍ په دې آیات کې ښکارا کړل چې دا مسلمانان نه دي. نو الله پرمایل و ما هم منکم دې تاسو نه نه دي مسلمانان نه دي وجہ بیا ځان ته مسلمانان ولې وای الله داغي وجم بیانې ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا سه قوم د جدا تاسو نه یریږي نو جتا تاسو نه یریږي نو ځان ته کافران وای بیا غوال خوري نو ځان ته د دی وجنه مسلمانان وای صرف پجب باندې د اسلام اظهار کوي او وجه داغي دا نه د جدا حقیقتا مسلمانان دي او یا پدې قسم کې دی رښتونه دي په مسلمانانه قسم خوري لیکن الله وی وجه دا چې بس دی تاسو نه یریږي صرف یې راځي بس دا خدای نه یره نشته بس تاسو نه یریږي نو دا یری د وجه نه ځان باندې نه مسلمان لیبل لګي. او ورپسې آیات کې الله جل جلاله د دې د یری کې پیډ باندې چې دا ډېر درپوک خلق دی منافقان او تاسو سره انتهایی بغض دی دوی ما خبره دا بیانې داغه بیان الله پدا سے الفاظو کوي چې لو یجیدون ملجان کچری دی مونته سپناګا سکلا صد پنا ځای مونته او مغاراتن یا غارونه مونتله مغارات جمع د مغارتون دا هغه ځای ته وي چې پاره کې انسان غورو کې پټ شي پکې نه انسان پټي انسان پکې پټې دی شغار وته ویل کې اورونو وغیرہ کې سمس دی او مغارات یادی مونته غارونا او مدخلن یا زید داخله د سورنګ وغیرہ د بچ کېدو لپاره نو لول لو الیه دی به اړې دلی وغیتا وهم یجمعون په داسې حال کې چې دی به سرکشه از پشان منډه والے. نو پدې آیات کې یو الله تعالی د دې د یری اظهار کوچې انتهایی ډر کو خلک دویم د دې خبره الله ظاهر کړه چې د دې تاسو سره دومره بوز او دومره کینه ده او دومره یره ده کچره دا درې ځایونه ډېر کمزوري ځایونه دي چې هغه چې ته ارنګ پناګا چې وی یا چې ته غار وی یا چې ته سړی الله وی کدايم مونږ له دې ته بم پمند باندې ورتل تاسو سره دومره بغض دی استاد نه دومره یاره ده چې دا خصیص موازی دي انتهایی خصیص موازی دي خو بیا هم دی اعلان کول چې ځا زړه ته ملو شو. منافقانو کې مختلف خلک یو مکبه نبی علیہ الصلات والسلام تقسیم کو شیخین و روایت تے ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کړه وای موږ یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ السلام مال تقسیم غالبا د خنین موکو خنین په موکه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلامي تقاضو د وخت د اهمیت مطابق نبی علیہ السلام مالونه ورکړو نو مسلمانو ته ډیر مالونه ورکړو او داسې نور خلکو ته ورکړو چې بعضی نو مسلمانو ته زیات ملو شي او بعضی په خو مسلمانانو ته نبی علیہ السلام نو ورکړي ځکه د مکه نو مسلمانو خلکو ته نبی علیہ السلام په دی وجه سیوا ورکو د حنین په جنگ کې چیرې دی په خپل اسلام باندې برقرار پاتې شي موږ به ځو مدینې ته مکه فتح شو نو نبی علیہ السلام په ډیر انتهایی رعایت ساتلو په هغه کې د اسلامي تقاضو رعایت ساتلو نو مسلمانو ته مختلف خلکو ته نبی علیہ السلام کوم زیات ورکړو هم مختلف تقاضي وي د حالاتو ته نبی علیہ السلام کړل د دوران کې اوسړی راغې ذوالخویسرا نومیو باز ابو الجواد لیکلې بازو خرقوس ابن زبیر لیکلې دی او بازو دغه نوم لیکلې عرب بلا چې واخ یو منافق انسان راغې د بنو تمیمونو نبی علیہ السلام ته وې اے عدل انصاف کو نبی علیہ السلام ته انصاف نه کار پیغمبر د خدای وته پرمایل ویل ک مې عادل اذا لم عادل چې زه انصاف نکوم نسوک به انصاف کوي چې دا الله پیغمبر ما چې زه انصاف نکوم نه انصاف بسوک کوي د نبی علیہ السلام محتسب ولاړو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته اجازه دلو ک چې د خدای سر کټ کم نبی علیہ السلام ته وی اذل فیه فاضرب عنقا اذا الله رسول اجازت را کچه دنه خدا سر کټ کم پیغمبر علیہ السلام ته پر مل دا هو پرې دا و دی فین له اصحابن دا د بدا سي ملګری پیدا کیږي چې تاسو دا غي موز د خپل موز سره وتل نو خپل موز بس پکو غړای خپل روجي دا غي روجو سره یو ځای کې نو خپل روجي به تاسو سپکه وګڼه حقیر به وګڼه د دنه د سره بدن سي خلق پیدا کیږي چې به قران للی او قران به مرنه نه کته کیږي یمرکون من الدین بعض روایتو کې یمرکون من الاسلام راځي او د دین نه بدن سوزي کما یمرکو سهم من الرمیه قران بللی خود دین نه بدن سي وزي لکه څنګه چې غشي دلین دی نه وزي نو پتا ولاګی دا وره باز ډیر منځونه کې خدن نه ایمان نه روجی نه سي خدن نه مسلمانی نه او قران للی خدن مسلمانی نه نو پیغمبر علیہ السلام وچ اعمال خو به د مسلمانانو خود ایمان او د اسلام نه بدور لری سنگ چلین دی نه غشی او زی پالا کولا کول ریشی دا سی بد دین نه وزی عمر سی ته پرې دا و ده د پلیت انسان نه او قتاده رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سړی راغی د باندې او نبی علیہ السلام سره سپین تقسیمول ناغه نبی علیہ السلام ته وی یا محمد والله لئن کان الله امرک ان تعدل فما عدلت که الله تعالی دا حکم کړی چې انصاف کو نه هته انصاف نه کې چاله سره سیوا ورکه چاله کم ورکه پیغمبر علیہ السلام وته فرمایل علاکشی زمانہ رستو بسو زما پشان عادل اونگی بما زا یعدل بعدی زمانہ رستو بسو عادل ز انتہی عادل والے انسان او بعضی منافقانو بداوی بعضی مفسرین وی چې دا نبی علیہ السلام چې سو خوخی غت ډیر ورکی بس چې چاته محبت یې غت ډیر ورکی نو بہرحال دی منافقانو مختلف خبرې وي یا دک منافقو یا بلو یا عام خبرې وي خو الله جل جلاله دا غی دا خبره دلته ذکر کلاو دا غی اظهار او کجدا سوک دی الله اظهار او کجدی خو پتا غیب لګئی و منهم بعض د دین منع سوک دی یلم زک فی صدقات چې تان کې غیب لګئی پتا باندې پس صدقاتو کې په تقسیم د غنائم کې خود ده انصاف سره کار نشته انصاف خوخ نه دی انصاف مطلب نه دی دم مفاد پرست د خپل پیدا د ته ملاونه شو ته د اسلام تقاضو ته ګوري د خپل تقاضو ته ګوري نو فین او تو منها دا خلق چي دي الله وي کدي ته ورک لشي نو رضو دي راضي شي کدي ته ورک لشي نو دي راضي شي و الا لم يعطا کدي ته ور نکړي شي منها د مال نو اذا هم يسقطون بس ناسا په بیا دي غسکي دي له وسه ورځي چې مونږ تاولې ملاو نشو نو که ملاوی گی خبر او که نمیلاوی گی ورده نو بیا خبر کی نو مطلب داره چه ده دی خپل مفاد مقصود دی انصاف مقصود نده چه انصاف مقصود دی خپل مفاد مقصود دی مطلب داره دا منافقان مفاد پرست داری خپل پیده بسی گرزی ورپسی اللہ تعالی دی او خیر خواه خبر کئی دا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله چې دې ته الله کم مال ورکړل کم دیني ورکړل الله چې دې ته کم شی ورکړل ولو انهم رضوا ما اتاهم الله کچری دې راضي شوه په هغه څه باندې په هغه برخه باندې اتاهم الله ورسول چې الله او د الله رسول دې ته ورکړل دا هغه ولکم هيڅ کړی دا وقالو حسبنا الله او دې ویلې چې الله زمونږ د پاره کافي دی پیغمبر هم قسم دې تقسیمول کوي ورکون کې الله دې الله زمونږ د پاره کافي دی الله با مونږ غني کې الله زمونږ د پاره کافي دی سيوتين الله زر دې چې مونږ ته الله راکې من فضله دې فضل خپلنا ورسوله رسول الله الله براکي کدا خبره کړې وي او دا خبره کړې وي چې ان الى الله راغبون مونږه الله طرف ته رغبت لرو الله طرف ته مين لرو چ الله با مونږه خپل فضل سره مستغنی کی چې خپل فضل سره مستغنی کی نو زمنګ به صدقه تا ادا کرانګي غنیمتونو ته ضرورت پاتې نشي ان الى الله راغبون مونږ الله تعالی ترغبت کوون کی او مين ساتون کی نو لکان خیر اللهم دا خبر ولا بهتر و الله وی په پیغمبر ولا اعتراض نو پکار دیله دا پکارو چې دا خبره کړې وي حسبنا الله زمنګ د پر الله کافی دی الله به خپل فضل نراکی بس موږ به مونږه به مستغنی شو زمنګ به صدقات و غیره ته ضرورت پاتې نشي امنګ الله ته مين ساتو الله وې دا ولا ډېر خدا خبرې دی چې تا کولی پیغمبر باندې به اعتراضات کوي ورپسې یاد بیا ډېر تفصیلی ويحلفون بالله انهم لمنكم ويحلفون او دې قسمونه هره بالله الله باندې انهم یقینا دوی چې دې لمنكم دستا سن دي خامخستا سن دي مسلمانان دي الله جواب ورکړي وما هم منكم او دین دي استا سن ولكنهم لكن دوی چې قوم انداسي او قوم دې يفرقون چې دې يريږي يرګه استا سن لو یجدون ملجان کچری دی منتزا د پنا او مغاراتین یا غارونا او مدخلن یا یو سرنگو زید داخلی دو لولو الیه دی باڑی دلی وغیتا و هم یجمحون پداس حال کی هم دوی چی دی یجمحونا تیز مندی بیوالی لکر سرکش اسبور حتو جمع اصل کې ته اس اخلاص شي بالکل سوري شي غلط وي بیا ور خطای کیږي میزش لې نو الله تعالی وي دی بیا داسې منډي والے بالکل د یاره نه ما د غارونو مارونو ته نه قتل چي دا ناکار زوینه دي دومره بغز دي دومره یاره و منهم بازي د دوینا من اغسوکتی المزکا چې غیب لګی تا باندې په صدقات په تقسیم د صدقاتو کې په تقسیم د غنایمو کې فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا کچره دیتا ورکل شوی منها د دینا رضون دی راضی و ان لم یعطوا کچره ورکل نه شوی منها د دینا اذا هم پس ناسا پدی یسخطون دی خپکیږي غسکیږي غس ول رسول ملونه شمنت ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ولو انهم کچره کینند دی رضو راضی شوی بما باغ مال باندې آتاهم الله جي الله دي تورکل دي ورسوله رسول د الله وقالو دي ویل وي حسبنا الله کافي دي زمنګ د پر الله سيوتين الله زرد چرابه کې مونږ ته الله تعالی من فضله د فضل فلنا ورسوله او رسول دا ان يكنن مونږ چيو ال الله خاص الله تا نه بل چاته راغبون رغبت کون کیو من ساتون کیو نو دا خبر دی لپاره ډیر بهتره وکدا کړی یا ولولین یا اخرین یا قدین مدینہ سم عافیت پر اتره نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی دنیا خیر درسونه وسدی کمزے کی مجاهدین جنگی کی الله تی کامیاب کی حسبنا الله یا الله زمونږ لپاره کا پیش خپل فضل نه الله مونږ غنیان کی ستاپدی کتاب باندې الله سادی کتاب سره زمونږ نه پیدا کی الله قبر کې خیرت کی الله زمونږ پکار را ولې دنیا کې پکار را ولې الله راضی شه سن